złotych. Na przykład laptop HP Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 2399 zł. Taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Kłaniam się, Krzysztof z tej strony. Sądzę, że te problemy techniczne to jest tylko i wyłącznie klątwa niskopolowców. Nie inaczej. No ale będziemy z nią walczyć, proszę Państwa. To program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj mamy piątek, 4 października. Minęła właśnie. Ojej, już 8 minęła. Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski z Serwis Trójki. Posiadacze kredytów frankowych zadowoleni z wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości mogą skarżyć niekorzystne umowy. Koniec maja przeszłego roku. Warszawa to prawdopodobna data i miejsce beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tragiczny w skutkach wstrząs kopalni Bielszowice. Jeden górnik nie żyje, 11 zostało rannych. To orzeczenie przywraca dobre imię frankowiczom, tak stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu komentuje decyzję Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Wczoraj sędziowie z Luksemburga dali zielone światło dla unieważnienia umów w związku z nieuczciwymi klauzulami dotyczącymi powiązania kredytów z obcą walutą, której kurs ustala bank. Założyciel stowarzyszenia Roman Izdebski podkreślał, że to orzeczenie jest ważne także z tego powodu, że padało wiele niekorzystnych opinii na temat frankowiczów. Że my jesteśmy cwaniakami, ryzykowaliśmy i chcemy wykorzystać po prostu sytuację na przykład kredytów złotówkowych. Nie, nie i raz nie. Taka narracja pojawiała się ze Związku Banków Polskich, że to my jesteśmy cwaniakami. Tutaj musieliśmy przyjechać po zupełnie inną interpretację. To nas oszukano, a nie my chcemy oszukać społeczeństwa. Orzeczenie otwiera drogę frankowiczom do składania pozwów w polskich sądach, co podkreśla także prezydent Andrzej Duda. Wszyscy wiemy, że teraz w podobnych sprawach sądy będą kierowały się tymi wytycznymi, które de facto dał Trybunał. W związku z powyższym można powiedzieć tak, no w oczywisty sposób to orzeczenie wpływa na sytuację kredytobiorców, którzy mają kredyty przeliczane na franki szwajcarskie w Polsce i wszędzie tam, gdzie są podobne klauzule, do jakich odniósł się Trybunał Europejski, wszędzie tam klienci będą mogli się domagać tego, aby zostały dokonane w umowach kredytowych odpowiednie zmiany. Frankowiczów jest w Polsce około 470 tysięcy, a suma ich kredytów to około 125 miliardów złotych. 31 maja przyszłego roku to prawdopodobna data beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Miejsce, plac Piłsudskiego w Warszawie. Papież Franciszek zatwierdził dekret, który otwiera drogę do wyniesienia na ołtarze Stefana Wyszyńskiego. Dekret dotyczy cudu uzdrowienia, który przypisywany jest wstawiennictwu polskiego kardynała. Postępowanie w sprawie cudu uzdrowienia było ostatnim etapem procesu beatyfikacyjnego kardynała Stefana Wyszyńskiego w Watykanie. Niebawem poznamy datę i miejsce mszy beatyfikacyjnej. Prawdopodobnie odbędzie się ona wiosną przyszłego roku w Warszawie. Proboszcz stołecznej archikatedry świętego Jana, ksiądz Bogdan Bartołt, wiadomość o zakończeniu procesu beatyfikacyjnego przyjął z wielką radością. Duchowny miał okazję poznać prymasa tysiąclecia. Ja jestem ostatnim rocznikiem, który był przyjmowany do seminarium przez księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w roku 1980. Jako seminarzysta jeszcze miałem tą możliwość spotkania się z księdzem kardynałem, gdy przybywał do naszego seminarium. Było tak, widać jego wielką troskę. Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, zmarł w 81 roku. Jego proces beatyfikacyjny trwał 30 lat. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jeden górnik zginął, a 11 zostało rannych po silnym wstrząsie w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Jeden z poszkodowanych jest w stanie ciężkim. Do zdarzenia doszło 1000 metrów pod ziemią. W rejonie zagrożenia było 17 osób, zaznaczył wiceminister energii Adam Gawenda, który przyjechał do kopalni. Jeden najbardziej poszkodowany górnik został przetransportowany śmigłowcem do Krakowa, dwóch do Ochojca, a pozostali poszkodowani zostali przewiezieni karetkami do okolicznych szpitali, które już na nich oczekiwały. Jak dodał wiceminister, akcja ratownicza przeprowadzona była bardzo szybko i sprawnie. Poszkodowani mogą liczyć na pomoc. Ci górnicy i rodziny przede wszystkim są otoczeni opieką i wsparciem, również psychologów ze strony naszej spółki. Zrobimy wszystko, żeby tym rodzinom nadal udzielać niezbędnej pomocy. Na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy w rejonie wstrząsu zostanie przeprowadzona wizja lokalna przez górniczych ekspertów. Relacjonowała Joanna Opas. Cyfrowe radia dla płacących abonament radiowo-telewizyjny proponuje przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Krzysztof Czabański przewiduje, że nowy system finansowania mediów publicznych, najpewniej wprost z budżetu, może wejść w życie najwcześniej za 2 lata. Dodaje, że należy docenić też tych, którzy uczciwie przez lata wywiązywali się z obowiązku płacenia abonamentu. Krzysztof Czabański podkreślił, że około miliona gospodarstw domowych rzetelnie i od lat płaci abonament RTV. Będę przekonywał rząd, żeby rozstając się z dotychczasowym systemem finansowania mediów publicznych, oferować wszystkim uczciwie płacącym abonament RTV radioodbiorniki cyfrowe w systemie DAB+. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych dodał, że chodzi także o wsparcie rozwoju cyfryzacji radiofonii w Polsce, w którym uczestniczy przede wszystkim radio publiczne. Jedną z przeszkód w rozwoju radiofonii cyfrowej jest to, że jest mała liczba aparatów cyfrowych w Polsce. Tego rodzaju ruch, który zaproponowałem, zmieniłby tę sytuację dosyć radykalnie. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Kolejne informacje w skrócie 8.30. Zapraszamy. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Czyli będzie sport oczywiście, Mateusz Fusiarz. Przed naszymi siatkarzami trzeci mecz Pucharu Świata w Tokio. Jak do tej pory idzie jak spłatka, 3-0 z Tunezją, 3-1 z Japonią. Spotkanie z USA miało rozpocząć się o 8, ale mamy małe opóźnienie, bo przedłużył się mecz Włochów z Argentyną. Wynik 3-2. 4 medale mieliśmy przed rozpoczęciem 7 dnia lekkoatletycznych mistrzostw świata i dzisiaj mamy tyle samo. Wczoraj żadnemu z Polaków po medal sięgnąć się nie udało. Nie byli nawet blisko, choć w przypadku naszych sprinterek Justyny Święty-Ersetic i Iggy Baumgart Witan już sam udział w finale biegu na 400 metrów to był wielki sukces. Polki startowały wczoraj ze skrajnie niekorzystnych torów, ale to nic, mówią obie nasze zawodniczki. Reszta zawodniczek jest zdecydowanie szybsza od nas. Czyż tak, to nie miałoby tak większego znaczenia. Tak czy siak, no one nam odjechały, my po prostu musiałyśmy powiedz swoje i liczyć na to, że uda się nawiązać tą walkę na końcu. Na tor to nie ma co zrzucać. Najważniejsze, że były w finale. Są optymistycznie nastawione przed sztafetą i jak mówią, w Tokio ma być jeszcze lepiej. A tu cóż, faktycznie uczestniczyły w biegu najszybszym od dziesięcioleci. Dauha, Tomasz Gorazdowski. Najszybszym, bo reprezentantka Bahrajnu Salwa Nasser uzyskała rewelacyjny czas 48-14. To trzeci wynik w historii konkurencji. Z dobrych wiadomości do półfinału biegu na 1500 metrów awansował Marcin Lewandowski, a do finału pchnięcia kulą Konrad Bukowiecki. Cieszę się, że w pierwszym pchnięciu udało mi się to zrobić. Nie pamiętam takich kwalifikacji w moim wykonaniu na imprezie seniorskiej. Bardzo fajnie, chociaż nerwówka była, nie powiem, że nie, no bo kwalifikacje zawsze są gdzieś tam bardzo nerwowe i często jest tak, że wielu faworytów odpada w tych kwalifikacjach. Dlatego fajnie, że w tym finale jestem i za dwa dni to już jest nowy konkurs i nowy dzień. A teraz to już nawet za jeden dzień. Co udało się Bukowieckiemu, nie udało się naszym pozostałym kulomiotom. Odpadł Jakub Szyszkowski i niestety mistrz Europy z Berlina Michał Haratyk. 10. w finale pchnięcia kulą kobiet była wczoraj Paulina Guba, 12. w dziesięcioboju Paweł Wiesiołek. Chris Meakey został pierwszym liderem rajdu Wielkiej Brytanii 12 rundy rajdu w WRC. Kajetan Kajetanowicz ze stracą nieco ponad 6 sekund zajął 10 miejsce i jest drugi w klasie WRC 2. Piątek, sobota i niedziela będzie jeszcze bardziej intensywny. Cieszymy się, że jesteśmy tutaj, ale to jest bardzo wymagający rajd. Nie mam tutaj doświadczenia, jestem tutaj po raz pierwszy, jest bardzo mocna stawka. Postaram się wykonać swoją pracę najlepiej jak potrafię. Dwóch Polaków grało wczoraj w Lidze Europy. Cały mecz w Szwajcarii biegał Tomasz Kędziora, a Dynamo Kijów bezbramkowo zremisowało z Lugano. Pół godziny na Węgrzech dostał Jacek Góralski w wygranym przez Ludogorec 3-0 spotkaniu z Ferencvaros. Jakub Świerczok z powodu podobno choroby w kadrze mistrza Bułgarii się nie znalazł. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Nic się nie zmienia w prognozie. Chmury będą. Przelotne opady również. Temperatura, no taka trochę jesienna, 8 stopni w Białym Dunajcu. W Dobrej Woli, na przykład i Diablej Górze, będzie stopni 9. W Lidzbarku Warmińskim i Lwówku Śląskim 10 stopni. W Ostrowie Lęborskim i w Nowej Dębie 11. Przekładam kartkę, Państwo i tak to słyszą, więc nie będę udawał, że nie przekładam. 12 w Kamieniu Pomorskim i Strzelcach Krajewskich, a 13 to najwyżej z tego, co mam napisane w Czechowicach, Dziedzicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł na RTV i AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jaka jest reakcja na nową akcję Toyoty? Zaraz, jak to? Naprawdę? Serio?

apokaliptyczne wizje, że upadnie gospodarka, załamie się system bankowy. Rząd cały czas monitoruje sytuację na rynku finansowym. Oczywiście pojawiają się różne głosy i różne opinie, ale większość tych przynajmniej najbardziej kasandrycznych jest przesadzona i sytuacja jest absolutnie opanowana. Zresztą widać też po reakcjach rynku na wyrok TSUE, że tutaj nic nadzwyczajnie dramatycznego nie powinno się wydarzyć. Złoty system, się załamał, ale się uniósł. System bankowy jest w Polsce stabilny. To jest wyrok na prezesa banku, kiedyś Banku Santander, dzisiaj prezesa Rady Ministrów. To jest wyrok na Morawieckiego, bo to jego bank był jednym z tych, które w bardzo ofensywny, optymistyczny sposób rozdawały kredyty frankowe. Tak powiedział Grzegorz Schetyna. Co pan na to? Grzegorz Schetyna, mówię to z przykrością, kłamie po raz kolejny i jest to kłamstwo, które nie ma pokrycia w żadnych faktach, dlatego że jeżeli mówimy o faktach, to one są takie. Dziś premier, a wówczas prezes banku Mateusz Morawiecki wielokrotnie wskazywał w czasie spotkań z Komisją Nadzoru Finansowego na problem kredytów frankowych i postulował ograniczenie akcji kredytowej we frankach. Jeden cytat ze stycznia 2009 roku. Nadzór powinien zabronić udzielania kredytów we frankach szwajcarskich. To jest cytat Mateusza Morawieckiego z jednego z wywiadów udzielonych akurat wtedy Rzeczpospolitej. Przez to, że przez bardzo długi czas BZWBK nie udzielało tych kredytów, to udział w rynku kredytów hipotecznych spadł z kilkunastu procent do 2%. Każdy, kto choć trochę wie o bankowości, musi przyznać, że to jest bardzo poważna konsekwencja i dopiero kiedy właśnie po 2008 roku w związku na utratę rynku zaczął BZWBK udzielać tych kredytów, to kryteria ich przyznawania były niezwykle konserwatywne. A czyli jeśli to Grzegorz Schetyna o tym nie wie, czy... Nie, Grzegorz Schetyna cynicznie kłamie, a jeżeli już ostatni fakt, żeby podać w tej sprawie, no to jeśli chodzi o liczbę udzielenia kredytów we frankach szwajcarskich, BZWBK było drugim od końca bankiem, jeśli mówimy o tej 20 największych banków w Polsce, które udzielały kredytów frankowych. Udział w ogóle w kredytach hipotecznych wynosił kilka procent w BZWBK, podczas kiedy w innych bankach sięgał ten udział 40 kilku procent. Panie ministrze, takie pytanie osobiste. Pan ma kredyt we frankach? Mam. A dlaczego pan wziął we frankach? Dlatego, że nie byłem na tyle przewidujący i nie poświęciłem tyle czasu analizie potencjalnym konsekwencjom. I nie uwierzył pan tym, którzy mówili, że powinieneś brać kredyt w tej walucie, w której zarabiasz. No właśnie wtedy, kiedy ja brałem ten kredyt, nie było zbyt wielu takich ludzi, ale dzisiaj mogę mieć pretensje wyłącznie do siebie, dlatego że każdy odpowiada za swoje czyny. A będzie się pan procesował z bankiem? Nie po wiem, tym wyroku? Się nad tym nie zastanawiałem, natomiast zawsze byłem przeciwnikiem rozwiązywania tego w sposób centralny, taki, żeby została przyjęta ustawa, która rozwiąże wszystkie problemy frankowiczów, bo tak jak powiedziałem, każdy obywatel, pod warunkiem, że nie jest złamane prawo, prawda, ale każdy obywatel, no, jeżeli decyduje się na pewne ryzyko, no to podejmuje to ryzyko samodzielnie. Panie ministrze, czy do rządu dotarły jakieś sygnały, że potrzebna będzie zmiana kandydata na komisarza? Jakbym Janusz Wojciechowski nie dostał zielonego światła od Komisji Rolnictwa, ma być jeszcze raz przesłuchiwany, ale jak mówią, to ma być... No taki pozór, bo decyzja już zapadła i trzeba będzie szukać nowego kandydata. Ta procedura jest w trakcie, w związku z tym nie ma sensu prowadzenie przedwczesnych spekulacji na temat tego, co się wydarzy w przyszłym tygodniu. Czy ale nie dostaliście takich nieoficjalnych sygnałów, ale może już... Ja jestem przekonany, że Janusz Wojciechowski jest doskonałym kandydatem i mam nadzieję, że zostanie zatwierdzony, bo nie ma merytorycznych przesłanek, żeby stało się inaczej. Natomiast trzeba... A dlaczego nie dostał akceptacji, jak pan natomiast myśli? Natomiast trzeba przyznać, że oponenci polityczni Prawa i Sprawiedliwości przoduje w tym znowu pan przewodniczący Grzegorz Schetyna. Robią wiele, zarówno na forum krajowym, ale również na forum międzynarodowym, żeby zdyskredytować rząd Prawa i Sprawiedliwości i podejmują działania, które obiektywnie są szkodliwe z punktu widzenia państwa polskiego. A w tym przypadku jakie działania podjęli? No, ja mówię o budowaniu pewnej atmosfery poprzez wypowiedzi, rozmowy kuluarowe, czy zabiegi, które mają dyskredytować cały polski rząd. A czy Janusz Wojciechowski dobrze wypadł? W swoim wystąpieniu, w moim przekonaniu, wypadł dobrze. Mówił o perspektywie budowy polityki rolnej do 2050 roku, co zresztą też było. Ale mówił też bardzo, bardzo ogólnie. I to mu właśnie zarzucano. Wie pani, na pewno jego wypowiedzi i odpowiedzi nie odbiegały od sposobu prezentowania się przez innych kandydatów. W związku z tym mam nadzieję, że ten proces, mimo że wydłużony, dobiegnie pozytywnie końca. Pytano o wyrównanie dopłat bezpośrednich. Był dosyć ostrożny i mówił o dochodzeniu do tego stopniowo. Czy to nie jest troszeczkę, może nie w poprzek, ale niezupełnie zgodne z tym, co państwo zapowiadają w kampanii? No nie, my przedstawiliśmy postulat i zobowiązanie Prawa i Sprawiedliwości jako partii politycznej. Jesteśmy w tym wiarygodni w takim znaczeniu, że wystarczy porównać nasze zapowiedzi z 2015 roku z tym, co zostało zrealizowane przez ostatnie 4 lata. Ale panie ministrze, wtedy też państwo mogą być o to spokojni. Wtedy też państwo zapowiadali, że będą intensywne starania o wyrównanie dopłat bezpośrednich. Ale dzisiaj podejmujemy twardą deklarację, przyzna pani. No tak, ale właśnie Janusz Wojciechowski nie podjął twardej deklaracji, powiedział, że on jest zwolennikiem tego, żeby to się działo stopniowo. Będzie komisarzem, a teraz się dzieje stopniowo. Rozliczać go z przyjętych w czasie kampanii zobowiązań. A jak to jest? Teraz są zagrożone pieniądze dla rolników? O czym mówił pan minister Ardanowski na zamkniętym spotkaniu? Nie, pieniądze dla rolników nie są absolutnie za... Bo źle działa Agencja Restrukturyzacji pieniądze Rolnictwa. Pieniądze dla rolników absolutnie nie są zagrożone. Natomiast minister Ardanowski wykazał się bardzo propaństwową postawą, bo każdy, kto odsłucha albo przeczyta stenogram z tej rozmowy, zobaczy i przekona się, jaka była kwintesencja tej wypowiedzi. Esencją tej wypowiedzi, czy sensem tej wypowiedzi, było stwierdzenie, że urzędnicy każdej instytucji, w tym tej, z którą było to spotkanie, muszą pracować na rzecz rolników, mają być lepsi od swoich poprzedników, a jeśli będą a nie są. Się lenić, też to była a jeśli będą też była taka kwintesencja, że ktoś nie zapanował nad tą komisją, nad tą agencją. Nie obroni ani lokalny poseł, ani nikt inny. W związku z tym to, że minister mobilizuje w sposób bardzo stanowczy swoich pracowników do pracy na rzecz rolników czy Polaków, w tym nie ma chyba panie nic ministrze, może trochę dziwnego. Za późno, bo to jest takie, jakby pan minister powiedział, że tutaj mamy mieszkanie, a w tym pokoju jest straszny bałagan. A kto odpowiada za ten bałagan? Ja chciałbym zwrócić uwagę, że cały czas wszyscy ministrowie powinni pracować nad wzrostem efektywności pracy resortów i instytucji ich podległych. Czy przedstawiciele polskiego rządu prowadzą jakieś rozmowy o ewentualnym powiązaniu unijnych funduszy z praworządnością? My zawsze prezentujemy jedno stanowisko. Uważamy, że taki mechanizm jest w sposób zgodny z prawem niemożliwy do wprowadzenia. Też nikt jeszcze nigdy nawet w rozmowach teoretycznych nie przedstawił precyzyjnego mechanizmu, który jak on miałby wyglądać, prawda? Jak to powiązanie miałoby wyglądać, jakie miałyby być kryteria oceny tej praworządności. A jeśli nie ma precyzyjnych kryteriów, no to możemy się spodziewać, że będą to kryteria uznaniowe. A to z kolei przekłada się na decyzje stricte polityczne. Tego rządu nie lubimy, to tutaj zrobimy właśnie problemy. Dlatego, ten lubimy, właśnie dlatego to o to pytam. Czy są prowadzone jakieś rozmowy, nie wiem, na jakim szczeblu, o tym, żeby ustalić jakieś kryteria, jeśli już, bo coraz więcej się mówi, że będzie takie powiązanie, natomiast właśnie o tych kryteriach niczego nie mówią wiemy. Mówią o tym przede wszystkim nasi oponenci polityczni, znowu przewodniczący Grzegorz Schetyna wraz ale z delegacją przebywającą w Brukseli postulowali takie połączenie, które byłoby szkodliwe dla Polski, dlatego, że wiemy, że jest wiele środowisk nieprzychylnych rządowi demokratycznie. Ale gdyby były wybranemu, jasne kryteria, może nie byłoby szkodliwe dla Polski. Są to właśnie jedne z tych działań, które można określić jako działania na szkodę państwa polskiego. Ale gdyby kryteria były dobrze zdefiniowane. Ale nie da się stworzyć takich kryteriów, pani redaktor, i o tym mówią sami prawnicy w Brukseli. Sami prawnicy Komisji Europejskiej wskazują, że stworzenie takiego mechanizmu, który działałby w oparciu o obowiązujące obecnie przepisy, jest niemożliwe. Czyli w związku z tym trzeba ten pomysł blokować, a nie stanie skodyfikować. Oczywiście, że tak, bo tak jak powiedziałem, jego celem jest osiągnięcie określonych korzyści politycznych przez środowiska nieprzychylne rządowi centroprawicowemu, który jest w tej chwili w Warszawie, na Węgrzech czy w innych krajach. I to jest główna motywacja do działania, a nie merytoryczne przesłanki, bo gdyby... No tak, może na tym skończmy. Czy do kancelarii premiera dotarł list radnych warszawskich z Koalicji Obywatelskiej, którzy to uważają, którzy to domagają się odpowiedzi, kiedy będą pieniądze na 500+ w październiku, listopadzie i grudniu, czy one będą w ostatniej chwili? Odpowiedź jest bardzo prosta. Tak. Wtedy, kiedy ratusz je zapotrzebuje, w tej sprawie nie ma żadnych zmian. Od zawsze, odkąd funkcjonuje 500+, ten mechanizm wygląda w sposób następujący. Samorząd zwraca się z zapotrzebowaniem do wojewody o przekazanie środków i wojewoda w ciągu kilku dni przekazuje te środki. Konkretny przykład podam. To ratusz warszawski zwrócił się na dwóch ostatnich ratach za wrześniowe 500+. Ratusz warszawski zwrócił się 17 września o przekazanie 70 kilku milionów złotych. To była przedostatnia transza. 19 września, czyli dwa dni później, te środki zostały przelane. 24 września to była ostatnia transza. Zwrócił się o około 1 milion złotych i 26 września te środki zostały przelane. A dlatego trzeba się każdorazowo zwracać, że ta liczba dzieci się zmienia? Tak. Nie, dlatego, że taki jest przyjęty mechanizm i trudno sobie wyobrazić, budżet też ma swoje, prawda, przychody i wydatki. W związku z tym nie da się na początku roku przekazać wszystkim instytucjom, które mają zapisane środki. Dlaczego trzeba się każdorazowo zwracać? No dlatego, że jest dynamika, która musi uwzględniać. Bo się zmienia liczba dzieci. Między innymi. A, no właśnie, właśnie o to pytałam. Pan odpowiedział nie, ale chyba jednak tak. Czy jest kompromisowy, no, czy jest kompromisowy pomysł w sprawie limitu składek na ZUS? Pojawiły się w internecie takie sugestie, że taki pomysł jest rozważany, żeby to nie była 30-krotność, tylko na przykład 40-krotność i dopiero wtedy by się już nie wpłacało. Według mojej wiedzy w tej chwili nie ma żadnych prac prowadzonych nad zmianami w tym obszarze. W budżecie jest zapisane dosyć precyzyjnie ta 30-krotność i ja nic nie wiem o tym, żeby jakieś prace były prowadzone nad tym mechanizmem. Dziękuję bardzo. Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Beata Michniewicz. Dziękuję. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego komputera z procesorem Intel Core i3, i5, i7 lub AMD otrzymasz pakiet Office Personal w cenie komputera. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Jest mi trochę zimno. Ustawiam temperaturę na 21 stopni. Dobrze, to teraz zabawmy się. Włącz muzykę. Włączam twoją playlistę. Dzięki. Mam ochotę na latte w kawiarni. Prowadzę do najbliższej. Przejmij kontrolę w mieście. Nowa gama kompaktowych Mercedesów z systemem MBUX. Teraz w ofercie Lease and Drive 1% bez wpłaty wstępnej. Klasa A już od 976 zł netto miesięcznie. Przyjdź do salonu lub wejdź na mercedes-benz.pl. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. W automagazynie dla przedsiębiorców wita Roman Młotkowski. Zakup, leasing czy najem długoterminowy przestały już być jedynymi sposobami na samochód służbowy. Wciąż dla wielu firm, mniejszych i większych, pojazd do wyłącznego użytku jest jednak ważnym narzędziem w biznesie. Jak dobrze wybrać? Tak, by zminimalizować koszty, tylko jak to zrobić? Ważny jest przede wszystkim zdrowy rozsądek. Proszę się rozejrzeć. Dlaczego coraz więcej firm wybiera hybrydowe Toyoty? Trwałość, niezawodność i oszczędność. Tego warto szukać. Zawsze. Do usłyszenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła kilkanaście sekund temu. Stąd wniosek, że Krzysztof Żyblewski przedstawi skrót informacji. W południe w sali kolumnowej Sejmu wystawiona zostanie trumna z ciałem marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Szef Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzełczułka mówi, że zaproszone są wszystkie osoby, które chcą pożegnać założyciela Solidarności Walczącej. Zapraszamy do takiego bardzo osobistego momentu pożegnalnego w sali kolumnowej wszystkich warszawiaków. Sejm jest otwarty. Pogrzeb Kornela Morawieckiego odbędzie się jutro. Marszałek senior spocznie na Powązkach Wojskowych. 4 osoby trafiły do szpitala w wyniku podtrucia czadem w Tarnowskich Górach. Mieszkanie w kamienicy było ogrzewane piecem węglowym i to prawdopodobnie z niego ulatniał się tlenek węgla. Strażacy interweniowali o 2:00 w nocy. Do szpitala zostały przewiezione 2 osoby dorosłe i 2 dzieci. We Włoszech znów można zwiedzać za darmo państwowe muzea, galerie i słynne zabytki w pierwszą niedzielę każdego miesiąca. Inicjatywę przywrócił nowy minister kultury Dario Franceschini, który jako szef tego resortu był jej pomysłodawcą przed 5 laty. Wtedy w wielu zabytkach, takich jak rzymskie Koloseum czy Pompeje na południu Włoch, padały rekordy zwiedzających, a do wszystkich placówek ustawiały się długie kolejki. Teraz, już pojutrze, będzie można odwiedzić za darmo muzea, zabytki i tereny wykopalisk archeologicznych. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent nowego Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Marcin Jagiełowicz. O 12:30 w Elblągu podpisanie umowy z wykonawcą przekopu Mierzei Wiślanej. Oznacza to, że od jutra na plac budowy wjedzie ciężki sprzęt. Dotychczas na Mierzei dokonano wycinki drzew i przeprowadzono konsultacje społeczne. Kanał łączący Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim otwiera szlak transportowy do portu w Elblągu oraz umożliwia żeglugę z pominięciem kontrolowanej przez Rosję ciśniny Piławskiej. Wykonawca ma teraz 36 miesięcy, mówi Michał Kania z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zwycięski wykonawca zobowiązał się, że zrealizuje inwestycje wcześniej, zatem możemy przypuszczać, że w 2022 roku pierwsze jednostki przepłyną nową drogą wodną. Inwestycja tylko w pierwszym etapie będzie kosztowała 992 miliony złotych. Unijny Trybunał Sprawiedliwości dał zielone światło dla unieważnienia umów odnoszonych do obcych walut. Chodzi o przypadki, kiedy w umowach były niedozwolone zapisy dotyczące sposobu powiązania kredytu z obcą walutą. Wyrok Trybunału nie oznacza automatycznego unieważnienia umów, mówi prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Rozstrzyganie sporów pomiędzy bankami a klientami dotyczące umów kredytów frankowych będzie każdorazowo należało do polskich sądów. Wiadomość o wyroku Trybunału nie wywołała trzęsienia ziemi na warszawskim parkiecie. Mimo że traciły banki zaangażowane w kredyty frankowe, indeks WIG20 obronił zielony kolor. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że wartość kredytów i lokat w złotych pozostaje bez zmian, a podstawowa stopa NBP wynosi teraz 1,5%.

jo-jo. Czy pani umie grać już w jo-jo? Gdy raz spróbujesz tej najnowszej manii, piękna pani będzie także pasją twoją, jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo. Czy pani umie grać już w jo-jo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie uprawiam jo-jo, najnowszą grę. Krążek w górę, krążek na dół i licz, to jest lepsze niż wyścig i brycz. Jo-jo, czy pani umie grać już w jo-jo? Jeśli rutynę masz i patent w ręku, to po ciemku grać będziesz w jo-jo, zapewniam cię. Właśnie nasi chłopacy zaczęli mecz siatkówki i my z moją wnuczką Tosią trzymamy kciuki. Może wszyscy słuchacze też będą trzymali kciuki. Wszystkie wnuczki słuchają i trzymają. Tutaj mam dwóch wnuczków w studiu, też trzymają. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałka. Dzień dobry. No ja mam jeden tylko kciuk, bo piórko trzymam. Musiał pan słabym żartem zepsuć atmosferę kibicowską, proszę pana. Ta, właśnie nie wiem, czy ta piosenka wesprze, wie pan, reprezentację. Dobrze, że może oni tego nie słyszą, co my tu zaraz będziemy. A cóż to za piosenka? A, bo wie pan, taka rocznica mi się przypętała. Czy pan, nie wiem, czy pan w przytomności swojej zachował ten obraz, jak 13 lat temu mniej więcej wykonałem u pana pierwszy utwór. Niech pan tego nie mówi głośno. Naprawdę, 13 lat temu. Tak Helen twierdziła, że ma zapisek, że to był 2006. 13 lat? My nawet na tyle nie wyglądamy obaj. Nie, no prawda? My łącznie nie wyglądamy oczywiście na tyle. No, a ta piosenka... A ten chłopczyk z panem wtedy był też? Ten chłopczyk jeszcze wtedy nie. Wtedy byłem sam ten pierwszy raz. Właśnie. Chłopczyka później dopiero dokoptowaliśmy. Może musiał się urodzić, że no jeszcze go nie było na świecie i nauczyć się grać na gitarce. A teraz to już sam się nauczył i jest tak sobie. No. Ale ta piosenka, wie pan, bo 13 lat minęło. 13 w ogóle, taka ważna data się robi teraz. Bo można powiedzieć, w myśl nowej nomenklatury, to jest taka okrągła rocznica w zasadzie. Bo na okrągło tu przychodzę od 13 lat. Więc i ta piosenka... I związana jest i z anteną, i z antenką. Ona wtedy pierwotnie nosiła tytuł Co wy wiecie o berecie? A teraz się nazywa piosenka z antenką. Połowa jest tamta stara, a połowa nowa, bo ją współucześniłem, dlatego że bardzo swym rozmachem zaimponowała mi propozycja akcji spalenia 6000 nakryć głowy. Uważam, że to jest wizja na miarę Salwadora. Ale myśli pan, że to byłoby publicznie robione jakoś? No ja sobie tak wyobraziłem. Takie różowe berety, to się powinno publicznie. Szkoda. Fuksja. Nie różowe, to fuksja. No ja jako daltonista mam, że to różowe jest. Ale coś słyszałem, że jednak nastąpił wycof. No, jeżeli nastąpił wycof, to dobrze. To ja może utwierdzę państwa w wycofie wykonaniem tej pieśni sprzed wycofu jeszcze. I ona prosta jest, liryczna, gdyż za oknem jesień. No, to mi odpowiada. No to w takim razie spróbujemy. Ona porazi swą prostotą. Beret same ma zalety, chętnie noszą go kobiety. Nawet wojska desantowe zakładają go na głowę. Beret nosi się przyjemnie, bo jest z włóczki i się nie mnie. Można tańczyć w nim flamenko, można bawić się antenką. To jest utwór przebojowy w hołdzie dla nakrycia głowy. Kiedy głowę masz w berecie, zaraz lepiej ci na świecie. To jest utwór przebojowy w hołdzie dla nakrycia głowy. W nim zakupy zmieścisz pięknie, gdy ci w sklepie torba pęknie. Część współczesna. Beret, co niektórych parzy, nie każdemu w nim do twarzy. Po wyrazie widać pyska, czy go pieści, czy uciska. Gdyby był czerwony, biało, może by się nic nie stało. Że barwę ma różową, to go zmielą razem z głową. To jest utwór przebojowy w hołdzie dla nakrycia głowy. Kiedy głowę masz w berecie, zaraz lepiej ci na świecie. Nie rozstawaj się z antenką, choć chwilowo wszędzie cienko, to jeszcze kiedyś się podniesie, choć chwilowo mamy jesień. Pan, co takie wzruszenie mnie ogarnęło. Poczułem się 13 lat młodszy. Bo wy wrażliwe chłopaki. A ten dopisek, no, może być nieaktualny. W związku, jak powiedziałem, z najnowszą informacją, że zostaną oszczędzone berety. Czyli jednak działa presja społeczna troszkę. Może działa, ale w związku z tym następuje taka luka pewna i zastanawiam się, czy nie warto by takiej akcji społecznej zrobić, żeby powstała lista rzeczy związanych z minionym, żeby zniszczyć je. Ona już jest, tak mi się wydaje. Aha. No, tak sobie pomyślałem o tych arabskich koniach, że jak już walczymy z tym islamem, tak, to był pierwszy krok, tak, i żeby to jednak wyeliminować, bo jest czyli zagrożenie. Ja... Taki koń, wie pan, on nic nie mówi, mało w każdym razie, a knuje. A teraz mamy spokój. Czyli ja niepotrzebnie wyskoczyłem jak Filip z konopi z tą listą. No trochę jest, pan wyskoczył, pan. Jest, tak. Jest. Myślę, że ona jest tajna, ale jest realizowana. Piotr Bokardy, Krzysztof Kawałko. Kłaniamy się. Gratuluję jubileuszu. Nawzajem. No dziękuję. A teraz Marcin Pośpiech. Audycja podróżna. Dzień dobry. W czasie tej wyprawy z pewnością nie zabraknie zaskakujących spotkań, ciekawych rozmów, a być może i wzruszeń. Krzysztof Puternicki wyrusza w kilkumiesięczną podróż śladami Polaków i ich potomków rozsianych po świecie. Pomysł, a jakże, narodził się w czasie podróży. Przejeżdżając 3 lata temu przez wschodnią Afrykę z Kairu do Kapsztadu, napotkałem bardzo wiele osób, ludzi związanych z Polską, ale w taki nieoczywisty sposób. No i tak narodził się pomysł podróży polskie ślady z Nordkapu do Kapsztadu przez Afrykę Zachodnią. W trakcie tej podróży będę odkrywał nieoczywiste ślady polskości w różnych miejscach. To powiedz coś o tej podróży, którą już odbyłeś i o tych osobach, które spotkałeś i które, jak słyszymy, no, zainspirowały Cię, aby dalej iść tym śladem i szukać kolejnych historii, kolejnych opowieści. Tak, między innymi był to człowiek, niestety nie mogę powiedzieć w jakim kraju, bo mnie o to prosił. Był to człowiek z Polski, który sprzedał kilka lat temu dużą firmę i wyjechał i schował się w środku afrykańskiego buszu. Mogę tylko powiedzieć, że to jest Afryka Środkowa i tam sobie wiedzie dosyć proste życie, żyje bardzo skromnie i w zgodzie z naturą. Spotkałem też wspaniałych księży, którzy prowadzą misje w Afryce. Spotkałem też ludzi, którzy dużo wiedzieli na temat Polski i tak się urodził pomysł na to, żeby wyłuskiwać te takie ciekawe rzeczy, ciekawe spojrzenia na Polskę, na polskość. Gdzie ruszasz na początek? Jak ta wyprawa będzie wyglądała? Na początku wspinam się na samą górę, czyli z Gdańska wypływam do Szwecji, do Nynäshamn, skąd przyjeżdżam samochodem do góry i tam 9-10 października zamierzam rozpocząć moją wyprawę. Wyprawa startuje z Nordkapu. Z Nordkapu, czyli z najdalej wysuniętego punktu Europy na północ, zjeżdżam sobie spokojnie wzdłuż całej Europy na dół, w wielkim uproszczeniu na Bałkany. Stamtąd z kolei przyjeżdżam już na zachód Europy, czyli na Gibraltar i stamtąd z Gibraltaru do Afryki Północnej, skąd zaczynam zjeżdżać wzdłuż zachodniego wybrzeża. Czy to jest tak, że ty wyruszając teraz już ze Szwecji na południe Europy, przez całą Europę, przygotowałeś się pod tym kątem, że już wiesz, że w danym miejscu o danej porze kogoś spotkasz, czy też liczysz tutaj na takie szczęście reportera, że kogoś trafisz, ktoś ci coś podpowie i tak to będzie się toczyło i to będzie no, jednak taka spontaniczna podróż. I tak i nie. Mam jakieś takie miejsca, gdzie powiedzmy sobie ktoś już na mnie czeka, aczkolwiek tak jak każdy podróżnik przede wszystkim liczę na zaskoczenia w trakcie trasy. Jeżeli chodzi o te ustalone punkty, to już masz jakieś takie osoby, którymi w cudzysłowie mógłbyś się pochwalić? No tak, na pewno mogę powiedzieć tutaj o na przykład gubernatorze Dakaru. Gubernatorem Dakaru jest Malik Gaku, Senegalczyk, który wykształcił się w Polsce, mówi świetnie po polsku i poprzez takie swoje polskie spojrzenie, które nam niewątpliwie posiada człowiek, który regularnie przyjeżdża do Polski na wakacje, na przykład na Mazury z rodziną swoją całą. Przy pomocy jego spojrzenia będę starał się poznać Dakar na przykład. I jest to na pewno świetny pomysł na to, żeby spojrzeć się na rzeczywistość tutaj być może naszą w kraju, której do końca nie zawsze rozumiem. I być może nabrać trochę własnego spojrzenia z dystansu na to wszystko. To jest taka przewodnia myśl, o której bardzo często ostatnio właśnie sobie dumam. Dodajmy, program trzeci objął patronatem podróż Krzysztofa Puternickiego. Jego relacje niebawem w popołudniowych wydaniach zapraszamy do Trójki. Audycja podróżna. W tym przypadku powiedzenie od nadmiaru głowa nie boli zdecydowanie nie jest na miejscu. Władze Amsterdamu głowią się bowiem, jak ograniczyć liczbę turystów odwiedzających miasto. Pewne rozwiązania już niedługo wejdą w życie. Od 1 stycznia turyści będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni. Poza obowiązkowym 7% podatkiem naliczanym od ceny noclegu, dodatkowo odwiedzający Amsterdam zapłacą 3 euro za każdą noc w mieście. Rocznie holenderską stolicę, w której mieszka mniej niż 900 tysięcy osób, odwiedza ponad 18 milionów turystów. Inny problem mają władze Kioto. Mieszkańcy dawnej japońskiej stolicy i centrum kulturalnego kraju skarżą się na fatalne maniery obcokrajowców. Turyści nagminnie siadają, a nawet kładą się na ulicach, bez pozwolenia robią sobie zdjęcia z młodymi kobietami kształcącymi się na gejsze, ponadto wchodzą na prywatne posesje, czy nawet do prywatnych domów. Dlatego na razie w ramach testu turyści będą otrzymywali SMS-y przypominające o zasadach właściwego zachowania. Trzymamy kciuki za tę inicjatywę, a jeśli się powiedzie, warto pomyśleć o rozszerzeniu jej na zdecydowanie bliższe nam strony, no i nie tylko na turystów. I jeszcze jedno kreatywne rozwiązanie rodem z Japonii. Tym razem chodzi o podróżnych, którym nie uśmiecha się długi lot spędzony w pobliżu rodziców z płaczącym dzieckiem. Rezerwując miejsce w Japan Airlines, możemy sprawdzić, które fotele są zajęte przez dzieci do 2 roku życia, no i wybrać te w innej części samolotu. Pomysł ma gorących zwolenników, ale i krytyków, którzy przekonują, że jest wyrazem braku empatii. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. I tak oto, proszę Państwa, lekkim tanecznym krokiem doszliśmy do godziny prawie 9, czyli do końca porannego wydania dzisiejszej piątkowej audycji. Dzisiaj 4 października i ja w związku z tym w imieniu Piotra Łodeja, Darka Pieroga, Iwanki Kunewy i swoim własnym dziękuję Państwu za udział jak zwykle, za korespondencję i telefony jak zwykle.